राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज श्रावण शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2058 29 जुलाई 2001 प्रातः लगभग 8:30 बजे गीता वन स्वर्गाश्रम राम। विचार यही है कि परमात्मा को प्राप्त करना, ये परमात्मा अपना है, अपना वो प्राप्त करना दूसरे की प्राप्ति नहीं है। लोग समझते हैं हम तो संसारी है और परमात्मा बड़े कठिन तरह मिलते हैं, ये बात नहीं है। परमात्मा अपने है, अपने ईश्वर अंश जीव विनाशी। बार बार मैं कहता हूँ इन बात को पक्का मान ले कि भगवान के हम है, हमारे भगवान है। संसार में कोई चीज अपनी नहीं है, जो शरीर है, मन है, वाणी है, बुद्धि है, ये भी अपना नहीं है। ये सब प्रकृति का कार्य है, अपना प्रकृति, अपना प्रकृति हमारा नहीं है, हमारे संबंध नहीं है। हम चेतन भगवान ज्ञान साक्षात, ये सब प्रकृति का कार्य, प्रकृति का कार्य अपना नहीं है, ये अपना नहीं है, भगवान अपने हैं। भगवान हमारे हैं, हमारे हैं, हमारे सज्जनों एक ही बात विशेष करना है, भगवान वो अपना मान ले। तुम्हें माता से पिता, तुम्हें पिता माँ पिता आप ही हो, बाप भी आप ही हो, भाई भी आप ही हो, संबंधी भी आप ही हो, कुटुंबी भी आप ही हो, धन संपत्ति विभव विद्या बुद्धि योग्यता बल जो कुछ है नाता आप हो, अपनी योग्यता यही है, बल भी यही है, हमारे पास शक्ति भी यही है, सामर्थ्य भी यही है, हमारे जो कुछ इसमें भगवान है। तमें वो सर्वम मम देव देव, सब कुछ मेरे आप ही हो, इस बात को स्वीकार कर लो, केवल इसको मान लो। और ये मानने का काम तत्काल होता है, उधर साधन करना पड़ता है, देरी लगती है, इसमें देरी का काम नहीं है। ये तो वर्तमान ही अभी अभी अभी भगवान हमारे हैं, अभी मान लो, अभी अभी स्वीकार कर लो तत्काल एकदम। अपना मानना भगवान को अपना मानना है, केवल अपना मानना है। देखो भाई, आप शब्द नहीं बातें स्वीकार करते हो। विवाह होता है जिस सोनी से पहचान नहीं, उसको भी अपनी पत्नी मान लेते हो। और शास्त्र कहता है तुम्हें एक हो गए, पति पत्नी दोनों मिल करके एक हो जाता है, ऐसे उसको एक मान लेते हो। ये मानने की शक्ति तो आप में है, ये ताकत तो है आप में, नहीं तो उस जीव कैसे बना। सिर्फ वो अपने मान लेते हो तो मांगने की ताकत तो अब है। अब वो ताकत भगवान में लगा दो, निहाल हो जाओ, भगवान मेरे है, भगवान मेरे। मेरा भाई ये हुए थे, मेरे तो गृद्र गोपाल दूसरा तो कोई, भगवान मेरा और मेरा कोई नहीं है, और उनका है नहीं अपना, कोई अपना नहीं, कोई चीज कोई व्यक्ति कोई वस्तु हमारी है नहीं। सब छूटेगी, ये छोड़ना पड़ेगा। भगवान केवल हमारे हैं, वो हमारे, उनके सिवाय अपना कोई नहीं, अपना कोई नहीं है, अपना केवल भगवान है, भगवान अपना है। भगवान के सिवाय जो कोई अपना नहीं है, एक ही बात, एक ही, एक ही बात, एक एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम कर श्याम चातक तुलसीदास, एक आसरो, एक बल, एक आस विश्वास, एक ही बात स्वीकार करनी, एक ही भगवान हमारे सारी है ने, ये हटका छूट जाएगा, लोग मारेंगे इस बार, अपना नहीं है, अपना नहीं है। थोड़ा दिन मिला है, जैसे किसी चीज मिल जाए थोड़ा दिन के लिए, ऐसे थोड़ा दिन के लिए मिले, कोई 200, 500, 700 वर्षों का नहीं दिखता तो आप कैसे हो जाएंगे। 100 वर्ष के भीतर भीतर छूट जाता है शरीर प्राय करके, 100 से ऊपर बहुत बहुत कम आदमी होते हैं, 80 दिन में 70, 80 दिन में 70, 60 जाते, तो ये अपना नहीं है, छूटेगा सब छूटेगा, छूटा पड़ेगा सब छूटेगा। अब जो छूटने वाला है उनको आप पहले छोड़ो, अंत तो तजेंगे पापर तू तजे अभी थे। बहुत बढ़िया युक्ति है, जो बिल्कुल आपका त्याग करेगा ही, करेगा नहीं कर रहा है, जिनसे बरसाए उतना त्याग कर दिया है। आप ही अपने मन से सही को अपना नहीं है, अपना केवल भगवान है। यही गलती करी है, जो शरीर को तो अपना माना है, भगवान को दूसरा मानते हैं, भगवान तो दूसरा मानते हैं और शरीर को अपना मानते हैं। यही गलती, बड़ी गलती, बड़ी गलती है। भगवान तो अपना है, उसे हर्ष हो, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, और शरीर आप नहीं हो, आपका शरीर नहीं है, सभी थोड़ा दिन नहीं मिला है और वो दूर हो रहा है। जितने जितने वर्ष जिनको आए हैं उतना तो वो दूर हो ही गया, हो रहा हरदम प्रतिक्षण दूर रहा है, प्रतिक्षण एक क्षण एक मिनट होता है दूर हो रहा है, हरदम दूर रहा है। आपका नहीं है, आपका है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, अपना है ही नहीं, प्रतिक्षण दूर हो रहा है, अपना है ही नहीं। उसको अपना मत मानो, अपने भगवान है, वे कभी दूर होते ही नहीं, भगवान कभी दूर होते नहीं, सदा साथ रहते हैं। आप नरकों में जाओ, स्वर्ग में जाओ, जल पशु बनाओ, पक्षी बनाओ, जल सर बनाओ, थल सर बनाओ, नव सर बनाओ, आप कैसे बना जाओ, भगवान साथ रहते हैं। और भगवान हमारे पिता है, ईश्वरांश जी अविनाशी, उसको अपना मानना है, शरीर को अपना नहीं मानना है। ये दो ही बात, दो बात सीधी सीधी, शरीर अपना नहीं है और भगवान अपना है, ये स्वीकार कर देते, भगवान मेरा है, भगवान मेरा है। गोद जाता है तो वो मान लेता है, साधु होता है तो वो मान लेता है, मानने की शक्ति सब में है, ये ताकत है आपकी, आपकी ताकत है। अपना मानना, अपना नहीं मानना, सही अपना नहीं माने, घर में रहते हो नया घर है उसको अपना मान लेते हो और दूसरे छोड़ देते हो, चीजों को छोड़ देते हो, वस्तुओं को छोड़ देते हो, व्यक्तियों को छोड़ देते हो, स्वभाव को छोड़ देते हो, स्वभाव बदल जाता, स्वभाव को शुद्ध बना देते हो, लेकिन वो स्वभाव को छोड़ देते हो। सबके छोड़ने की ताकत आप में है, आप में शक्ति है, सामर्थ्य है। किसी को अपना मानना, किसी को अपना न मानना, तो शरीर आदि ये इस देश गए, ये आपके देश है। प्रत्यक्ष बात है, प्रत्यक्ष सब मरते हैं, सब छोड़ते हैं, और छोड़ रहे हैं निरंतर, मन से पकड़े हो, ये पकड़ ही जन्म मर देने वाली है। सब अनर्थ करने वाली पकड़ है। शनि के साथ मेरा पर का जो भाव है, ये भाव देने वाला है और कोई है। ये दुखों का कारण ये है, अपना पड़ा अपना। अरे सब को छोड़ना पड़ता ही है, नियम है। अंत ही तो तजेंगे पामर तू न तजे, अब ही थे मर तसे पुराने अवसर भी थे। समय पाकर सबको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा नहीं, छोड़ रहे हो। जो जो समय बढ़ता है, जो इतने को छोड़ते हैं, जितने वर्ष आए उतना वर्ष तो आपने छोड़ दिया। जितने वर्ष आए हैं, वह ये है कि अमिता वर्ष हो गए, जी गए, जी गए नहीं मर गए। सच्ची बात है, जितने वर्ष आए 15, 20, 25, 30, 40 वर्ष आ गए, तो 40 वर्ष तो मर गए। अब बाकी कितना रहा है इसका पता नहीं है, पर 40 वर्ष तो मर गए। 50 वर्ष आए 50 वर्ष तो मर गए, इतने तो मर ही गए। इतनी पक्की, इतनी सच्ची, इतनी ठोस, एकदम सच्ची बात है। अंत ही तो तजेंगे पामर तो न तजे, अभी थे तजेंगे क्या, तज रहे हैं, छोड़ रहे हैं, आदम आदम आदम उसको अपनी मत मानो। सब संसार मात्र का त्याग आपके द्वारा हो रहा है, हो रहा है। खूब विचार करो, गहरी बात विचार करो, संसार मात्र का त्याग आपके द्वारा हो रहा है। आप त्याग कर दो, निहाल जाओगे, इतनी बात है। छोड़ना पड़ेगा, छोड़ रहे हो, छोड़ना पड़ेगा ही, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है, एकदम पक्की। छोड़ना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा, पक्की बात है एकदम। साथ में रख सकते नहीं, रख सकते नहीं, और रख सकते नहीं और छूट जाता रोते हो। भाई मर जाए, बाप मर जाए, माँ मर जाए, बेटा मर जाए, भाई मर जाए तो दुख होता है। दूसरे को पति मर जाता बड़ा दुख होता है। पहले से ये समझे कि छूटने वाले हैं। बूढ़ी बूढ़ी माताएं कहती है कि ये हमने नहीं जाना था कि ये हमारे से पहले चले जाएंगे, हमारे जन्मे हुए हमारे से पहले चले जाएंगे, जाना नहीं था तो अब जान ले, अब जान ले, अब जान लो। सब बिछुड़ने वाले, सब बिछुड़ने वाले हैं, सब बिछुड़ने वाले। जितने बिछुड़ने वाले हैं उनको अगर बिछो कर दो आप, तो ध्यान लो जाओ कितनी सस्ती बात है, कितनी सरल बात है। अंत ही तो तजेंगे पामर तो न तजे, अब ही थे सब छोड़ेंगे, सब छोड़ेंगे। माँ बाप भाई बंधु कुटुंबी धन संपत्ति वैभव घर जमीन जायदाद सब छूटने वाली है, और सब छूटने वाली को अपनी नहीं मानेगा, अपने नहीं मानेगा। एक बात आती है कि साधु विचार कर भले समझ लिया दीवी जगत को पूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, पीछे देखी बिगड़ती तो पहली बैठा रूठ, पीछे बिगड़ी तो अपना पाप बिगड़ी। सच्चे जैसे साधु हो जाए तो घर वाले एक साथ मर जाए तो कोई चिंता नहीं होती। सन्यासी के लिए किसी के लिए आंसू निकालना है पाप लगता है, दोष लगता है, और छोड़ना पड़ता ही है, छोड़ना पड़ेगा ही। आप नहीं छोड़ोगे जबरदस्त छूटेगा। काकड़िया अरे काकड़िया कांचा छोड़ दो, दोनों तरफ आशीर्वाद है, दोनों तरफ छोड़ दो तो पड़ा पड़ा बेल में पड़ा पड़े अलग हो जाएगा। ये अपना अपना छोड़ना पड़ेगा, सीधी बात है, अपना नहीं है। सुपनाशो हो जा वसे सुत कुटुम्ब धन धाम हो सचेत पर देव नींद से जप ईश्वर का नाम मनुष्य फिर फिर नहीं हो सब छूटेगा। कोई नहीं कहता मैं कि आप बसात में रह सको, कुटुम्ब मेरे साथ में रह सकूँ, हो सकेगा ही नहीं, हो सकेगा ही नहीं, हो सकेगा ही नहीं। तो अंत ही तो जाएंगे पामा तोड़ सजा भई थे, अभी से छोड़ दो। अंत ही तो जाएंगे पामर तोड़ तुझे अभी थे, मन पचते हो प्राणी अवसर भी थे। छोड़ना पड़ेगा, जरूर छोड़ना पड़ेगा, जरूर छोड़ना पड़ेगा, पक्की बात। कहीं ना बह तो बोलो, कोई गुस्सा ना करो, क्या सही नहीं छोड़ना पड़ेगा, छोटेगा जरूर। अरे आप छोड़ दो तो हो त्याग, अरे मर जाओ तो रो रो राग, आसक्ति त्याग शांति, त्याग करते शांति हो जाए, त्याग शांति अनंतरम अंतर निवर तत्काल शांति। गीता प्रेस के मुद्रक थे घनश्याम जी, एक बेटा और एक बेटा, वे क्या कि अगर राम राम करता मर जाए तो आनंद होगा। जो उनके भाई थे छोटे वो मर गए, मन में आनंद आया, आनंद खुशी। शेठ जी के सामने कीर्तन करते हुए नाम जपते हुए मर गया तो आनंद आया। अरे यह बात मेरे सामने कही थी, एक लड़का है वो मर जाए तो अगर राम राम करते मर जाए तो मेरा दुख नहीं हुआ, दुख नहीं होगा, मेरा कल्याण हो जाए। राम राम करते छोड़ दे तो मेरे कल्याण हो जाएगा। गिरते थे आप भी तो ही गिरते थे, छोरा छोरी कुटुम्ब ऐसा विचार आप कर दो। अब बात होने वाली है, ये बात बिल्कुल होने वाली है, बिल्कुल ही। अंत तो तजेंगे पापर तू नई त्याग शांति निरंतरम, त्याग के बाद में शांति तत्काल होगी, तत्काल आनंद होता है, दुख मिल जाएगा, आनंद होगा। सच्ची बात है एकदम, आफत से आफत मिल जाए, आफत अपने हृदय से छोड़ दे तो आफत मिल जाएगी, एकदम दुख मिल जाएगा, बड़ी शांति रहेगी, बड़ा एकदम त्याग शांति आनंद। देखो टट्टी पे सांप है वो भी साफ हो जाए तो ठीक हो जाता है, मैली से मैली चीज भी त्यागने से शुभ होता है, त्यागने से शुभ होता है, मोह है उसे छोड़ दो, त्यागने से शुभ होता है। टट्टी पे सांप छोड़ दिया है तो छोड़ने से सुख होता है, न छोड़ो और वो छोड़ जाए तो दुख होता है। देखो पक्की बात है, सच्ची बात है एकदम, छूटेगा जरूर। अरे आप छोड़ दो तो न्याल हो जाओगे, अरे वो छोड़ेगा तो रोओगे, रोओगे, अरे छूट जाएगा जरूर, रोना पड़ेगा, इतनी पक्की बात है। तो क्यों नहीं करते, कर दो हिम्मत, हिम्मत कर लो, रह जीते सबका सेवा करो, आराम पहुंचाओ, सब तरह छूट जाए तो गाली गाल दो, एकदम सच्ची बात है। अंत ही तो ही तजेंगे पावर, तू न तजे अब ही थे, मन फसते वो प्राणी अवसर भी थे, एक दिन छूटेगा जरूर। और वो आज ही छोड़ दे आज ही। एक ब्राह्मण की बात सुनी है, ब्राह्मण ब्राह्मणी दो, एक बेटा एक बहू, चार प्राणी थे। बेटा मर गया, बेटे को उठाने वाला ही उठाया जा रहा है, वो तो कहते हैं उठा मरते अठक उठा मशा मरे मशा में क्या मर गए, उठा चल दिए ब्राह्मण देव था। अगर मुर्दे को तो उठाओ, तो जिसे उठाना उठाओ मत उठाओ, तुम्हारी मर्जी, अपने घर छोड़। अरे पीछे लुआया बैठी है, बेटा मर गया, दूसरियां बैठी है भाभी सासू बहू, कहीं यही मरेंगे सुनेंगे। ये बात सच्ची बात ही है, पक्की बात है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो न सदे अब ही थे, घर में रहते हुए भी अपने छोड़ दिया, मौज हो गई सदा के लिए, मौज हो गई सदा के लिए, मौज हो गई। कई बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, कितनी अच्छी बात है। अंत ही तो ही तजेंगे पामर, तो न सदे अब ही, एकदम सच्ची बात है। एक संतों की बात सुनी, उन्होंने यही कहा कि अपने मन से त्याग कर दो। एक मेरे बेटी माई थे, माई उसने कहा कि चेला था गुरु थे क्या था याद नहीं है, कि अब मैं चला जाऊं राजी हो जाओ तो मशमोज हो गया, छोड़ दे तो ध्यान हो, जब तक न छोड़े तब तक चिंता रहती है, छोड़ जाए तो एक चिंता तो मिट्टी। दशरथ जी महाराज से दशरथ जी महाराज उनके माँ करता हूँ इंदुमती, वो इंदुमती मर गई। बगीचा था भीतर राज का बगीचा, जिनमें कोई बाहर का आदमी आते घर में, ऐसे बगीचे में राजा और रानी घूम रहे थे, तो ऊपर नारद जी जा रहे थे, नारद जी आकाश मार्ग से, तो उनके सतर थे बजाने की मेरे ऊपर रही माला, वो माला टूट गिर गई, वो इंदुमती ऊपर पड़ गई, वो मरते मरते मर गई, वो मर गई। तो वशिष्ठ जी ने अपने शिष्य को भेजा कि तुम राजा को समझाओ, राजा के दुख हो रहा है समझाओ। तो उसने कहा जाकर के, यावंत कुरुते जंतु संबंधान मन से प्रियान, तावन तोष दिखनते लिए शोक संकव, मन को प्यारे लगे ऐसे संबंध मनुष्य किए हैं, ऐसे जितने संबंध किए हैं उतने शेल घट गए, शेल संबंध किए उन्हें कांटा निकल गया और शेर निकल गया, छाती का शेर निकल गया, बोर्ड हुआ कांटा निकल गया, ऐसी बात कही। ये श्लोक तो वहां का नहीं है, पर बात यही है। ये कहा, यावंत कुरुते जंतु संबंधान मन से प्रियान, मन को प्यारे लागे ऐसे संबंध आदमी जोड़ता है, उतने ही शेल गणते भीतर, उतना ही दुख शेल है भीतर, तेरा संबंध सदा छोड़ता ही नहीं। एक प्रबोधनी पुस्तक छोटी सी, उसमें लिखा है साधक को संबंध छोड़ना चाहिए, साधक और बना चेला चेली बहुत, अरे पहले अपना जगह छोड़ा और नया छोड़ मारा। उसमें लिखा साधक को संबंध किसी से तोड़ देना चाहिए, संबंध जितना करोगे उतना शेल घट जाएगा, जितना संबंध होगा वो याद आता है, संबंध छोड़ दिया स्नान कर दिया बस सब मैल उतर गया। एक माई थी, माई मेरी देखी हुई है, मेरी वो घटना तो कुछ सुनी है, पर मेरे परिचित थे। बेटा मर गया, जो बेटा थे एक बेटा साधु हो गया, दूसरे बेटा मर गए, मर गए सबके फूल कर गंगा डाल दिया, गाजी गाल कर गंगा प्रसादी कर दी, प्रसादी करके राजी हुई कि मैं न्याल हो गई, मेरे जन्म लिया मैं यहाँ से फूल खा देगा जी निहाल हो गए, आज तो हल्की हो गई, हल्की निहाल हो गए, मारे जन्म है और मारे अपने उनके फूल गंगा जी खा दिया, सब काम हो गया, राजी हो गए, कर्णों में कर्णों की बात है, ठीक हो गया, निहाल हो गया, आज गंगा प्रसाद कर सबको मंदिर करा देवाली हो गए, हे भाई होते ऐसे ही है, ऐसी जैसी भाई कितनी बढ़िया बात है, उसी बात सुनी है गंगा भरा दी, छोरा मर गया, बेटा मर गया, जवान जवान बेटा मर गया, सात या आठ है, सात या आठ बच्चे थे, सात या आठ बच्चे थे उसके, नहीं तो थोड़ा कम थे, कम एक तो साधु हो गया, पहले ही साधु पीछे चला गया, दिखा दिया वही हुए थे, खबरदार कराया तो अच्छा वही हुए थे, माँ बाप जो जिनका चेला बना उन्हीं से आया, दिखा दिया, दो तीन बेटा वो थे, एक बेटा पानी मर गया, वह दूसरा मर गया, तीसरा मर गया, सब मर गए, अपने घर में सामने मर गए, सामने ब्याह कर दिया, सामने सुरा चोरी हो गए और मर गए, सबको का निकाल दिया, गंगा प्रसाद हल्की होगी, मैं तो हल्की होगी, ध्यान मनुष्य फिर बात है, ध्यान लोग सब काम अपने सामने, अपने हाथों सामने हो गया, माई की बात है, माई ऐसी माई थी, इसने पहले से अपना तेरवा हो जाए, एकदम पक्की बात है, सच्ची बात, गंगा जी का आदर प्रसाद भाई हो, आप लोग बैठे हो, गिरतों की गिरने बात है, सातों की नहीं गिरते गिरते है, निहाल लोग बैठो गए, ऐसी बात हम ठीक हो गया, हमारे माने बेटा जन्म गया, पढ़ा दिया, साधुरी हो गया, मर गया, गंगा जी गाल दिया, और पूर्व काम हो गया, पूर्व हो गया, गंगा जी गाल दिया, मैंने ठीक आयो अपने हाथों से, बहुत ठीक हो गया, ऐसे आप बन जाओ, आपने जैसे सत्संग की नहीं थी, इतनी सत्संग नहीं थी, ऐसा भाव अच्छा था, संतों का संग था, अब बात है, उनके दर्शन किए मैंने, सब मर गया, उस समय था नहीं मैं, राजी हो गए, मनचाही बात हो गई, मनचाही अपने जन्म गया, अपने मने ब्याह कर दिया, छोरा छोरी हो गया, कोई छोरा मर गया, कोई भी मर गए, सब मर गए, सब गरी आप हो जाओ ऐसे ही अपने शांति आनंद से, केवल राजी होना, केवल राजी होना है, केवल इतना काम बना, और जहां कोई चला जाए हम ठीक हो गया है, आनंद हो गया, दुख मिट गया, दुख दुख है ही नहीं, संताप है ही नहीं, जलन है ही नहीं, सब काम ठीक हो गए, आनंद हो गया, शरीर छूटेगा जरूर, जरूर छूटेगा, जरूर छूटेगा, तो जरूर छूटेगा, वो तो पहले ही छोड़ दो, ये तो छूटेगा जरूर, पहले ही मोह छोड़ दिया अपने, दोनों भाई देखो कौकर लोटा नहीं, ब्याह होता तो कौकर लोटा होता है, जो पत्नी पति दोनों खोले, जो पहले खोले उसकी वो जीत होती है, तेरी बाहर हो जाती है, तो ये संबंध किया है, पहले छोड़े उसी मली आ रही है, पहले छोड़े, हम लोगों ने ब्याह किया है, देखा है ना, हम लोगों ने अनुभव की बात है, जो संबंध किया वो पहले छोड़ने पड़े आए, संबंध छोड़ने के लिए ही संबंध है, ब्रह्मचारी तो उतरे होते हैं उपकुरवान और देश, तो विचार विवेक के द्वारा त्याग कर नहीं सकते, उस त्याग करने के लिए विवाह करते हैं। त्याग कर शरण नहीं है, त्यागने के लिए देख लिया वो सब चाक चाक सब छा दिया माया खरा हो, चाक चाक सब छा दिया माया नाम सुधार पी लिए सिर मरम मारा हो लगे मोह राम जी पी आ रहा हो प्रीत तजे संसार की नाम जा रहा हो साग साग सब सा लिया माया से खा रहा हो सब देख लिया अंत तो अंत है तो तजे गए पामर तूने सोचे अब ही ते मन पसते हो प्राणी अवसर बीते, मन पसते हो प्राणी अवसर बीते अंत ही तो ही तजेंगे पावर तू तजे भाई अंत ही तो ही तजेंगे पावर अंत ही तो ही तजेंगे सब छूटेंगे सब रुपया पैसा छूटेगा माँ बाप छूटेंगे स्त्री पुरुष छूटेंगे भाई बंधु छूटेंगे कुटुंब का कुटुंब छूटेगा गांव छूटेगा मोहल्ला छूटेगा सब छूटेगा पक्की बात है सच्ची बात है सब छूटेगा समझ जाएगा सब छूटेगा तो अपने पहले छूटो अपने पहले छूटो यो संसार छूटने वाला सब सब संसार सब कुटुंब छूटने वाला साधु विचार कर भले समझ आदि भी जगत को पूठ पीछे देखी बिगड़ दी तो पहली बैठा रूठ रूठ गया अपने बहुत जाएगी आनंद हो जाएगा मस्त हो जाएगी सुख हो जाएगा आनंद हो जाएगा त्यागा शांति अनंतरम त्यागा शांति अनंतरम किताब में लिखा त्याग के बाद में संत तत्काल अंतर नहीं पड़ता आज त्याग ना कल शांति ना जो त्याग किया उसी क्षण शांति और यही काम करना है सत्संग करने यही सीखने की बात सब सीख ये सीख लो असली असली सच्ची बात है एकदम सच्ची बात है सीख लो सीखने की बात सीख लो बस अब तेरा मिनट आ गया भाई पता हो एक पद गा देख एक पद गा देख एक पद गा दे बैराग रहो त्याग करो भगवान नाम कीर्तन बस ये अपना अपना भगवान ममता करे जगत में प्राणी ए जीरो वतड़ा मर जावे रे ममता करे जगत में प्राणी वे ही भूत प्रेत बन कर के पाछा जग में आवे रे वे ही भूत प्रेत बन पाछा जग में आवे रे ममता करे जगत में प्राणी रोवतड़ा मर जावे रे ममता आयो आज जन्म दिन मारो आयो आज जन्म भोला भाई उत्सव मनावे रे भोला भाई उत्सव मनावे रे उमर का दिन घट रहा थारा, हरि गुण क्यों नहीं गावे रे। उमर का दिन घट रहा आयो, आज जन्म दिन मारो आयो, आज जन्म दिन मारो। अरे भोला भाई उत्सव मनावे रे, भोला भाई उमर का दिन घट गया थारा, हरि गुण क्यों नहीं गावे रे। उमर का दिन घट ममता करे जगत में प्राणी, रोवत राम मर जावे रे। वेही चिड़ी कागला बन कर फिर जगत में आवे रे, वेही कागला बन कर फिर जगत में आवे रे। जोड़ लिया जो संबंध जगत में, जोड़ लिया जो पल छूटा जावे रे, जो पल छूटा जावे रे। जोड़ लिया जो संबंध जगत में, जोड़ लिया जो संबंध जगत में, पल पल छूटा जावे रे। सेवा करे आस नहीं राखे, सहज पिंड छूट जावे रे। सेवा करे आस नहीं राखे, सहज पिंड छूट जावे रे। ममता करे जगत में प्राणी, रोवत डामर जावे रे। ममता करे जगत में प्राणी, रोवत डामर जावे रे। वे ही चिड़ी कागला बन कर फिर जगत में आवे रे, वे ही जबरदस्ती जू छूट जाए तो, जबरदस्ती सू छूट जाए तो, जबरदस्ती रोनू ही पाती आवे रे, रोनू जान बूझ कर मन सू छोड़े, तब ही मुक्ति पावे रे। जान बूझ कर मन सू छोड़े, तब ही मुक्ति पावे। ममता करे जगत में प्राणी, रोवत डामर जावे रे। ममता करे जगत में प्राणी, रोवत डामर जावे रे। सदा राम जी अपना साथी, सदा राम जी अपना साथी, वाने जगत भुलावे रे, वाने जगत दौड़त रात दिवस धन के हित दौड़त रात गुड़ जावे रे दौड़त रात दिवस धन के हित दौड़त रात गुड़ जावे ममता करे जगत में प्राणी रोवत रा मर जावे रे ममता करे जगत में प्राणी रोवत रा मर जावे रे वे ही चिड़ी कागला बन कर फिर जगत में आवे रे वे कागला बन कर फिर जगत में आवे रे अपना जग में कोई न साथी अपना जग में कोई न साथी साचा संत बतावे रे अपना जग में कोई न साथी अपना जग में कोई न साथी साचा संत बतावे रे साचा संत बतावे रे साचे मन सु शरण होय तो झट झट झटपट पार लगावे रे साचे मन सु शरण हो झटपट पार लगावे रे ममता करे जगत में प्राणी रोवत डामर जावे रे ममता करे जगत यही भूत प्रेत बन करके पाछा जग में आवे रे यही भूत प्रेत बन करके पाछा जग में आवे रे ममता करे जगत में प्राणी या ममता एक जगह करो बोले सोम समता एक ठाई कोसों ने कहा वो एक जगह हो जाए वो भगवान में सब कर ममता ताग बटोरी मऊ पद मन बांध बट डोरी सब तर ममता ताग बटोरी मऊ पद बांधे भगवान है तो नाम बांध एक जगह सब निहाल हो जा सुनाओ हरे राम राम राम श्रीवर राम चंद्र की जय ओम वर्ण श्रीवर की जय